Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz son peygamber. Bir şeyin başlangıcı varsa onun tabii ki bir de sonu da vardır. Adem Aleyhisselam başlayan peygamberlikte son peygamberle peygamberimize artık sona ermiştir. Dünya başka peygamber tabii ki gelmeyecek. Konumuz peygamberlere iman olduğu için bu akşam inşallah nasip olursa peygamberin hayatı değil de peygamberimizin peygamberlik yönünü ele alma çalışacağız inşallah Teala. Peygamberlerin her biri öncelikle sıradan bir insandır. Yani halktan biridir. Öyle imparatorlar, krallar, şahlar, padişahlar peygamber olarak gelmemişlerdir. Yalnız Davud Aleyhisselam Hazretleri ona sonradan hem peygamberlik hem saltanat verildi. Bir de oğlu Süleyman Aleyhisselam Hazretleri'ne de Mevlam saltanat verdi. İkisini de birleşti. Ama onlar da geldikleri kavim zaten önceden peygambere bağlı idiler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala'nın gönderdiği son peygamber. Bu da bir mucize işte. Allah Teala buyuruyor bizlere Ahzab suresi ayet 4'te. Es-seyyidü billah, bismillah. Mâ kâne Muhammedün ebâ ehadim min ricâlikum. Hazreti Muhammed Aleyhisselam sizden birisinin babası değildir buyuruyor Allah Teala. Hazreti Zeyd'e Muhammed'in oğlu derlerdi. Cahili döneminde Allah Teala bunun için önce böyle buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kimsenin babası değildir. Velakin Resulullah'ı o Allah Teala'nın resulüdür, elçisidir, peygamberidir ve hatemen nebiyyin ve bir de nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonudur Allah Teala buyurdu. Peygamberler önce yeryüzüne sık sık peygamberler gelirdi. Bazen aynı dönemde yeryüzünde pek çok peygamberler bulunurdu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize böyle buyurdu. Peygamberimizin son peygamber olduğu bildirildi. İşte peygamberden sonra yeryüzüne başka peygamber gelmedi. Gelmeyecek. Bu da nedir? İşte bu da elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderilen hak kitap olduğu. Peygamberimizin gerçekten son peygamber olduğunun kesin bir kanıtıdır bu da. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamberlik yönüne baktığımızda peygamberimize 40 yaşında nübüvvet verildi. Yani nebilik makamı verildi. Yani önce şunu belirteyim. Peygamberler Allah-u Teala'nın ezelde seçtiği, belirlediği kullardır. Sonradan dünyada çalışılarak o makama kimse erişemez. Böyle olmakla beraber peygamber olacak kişilerin peygamberlik makamına geçişleri öyle kolay değil. Herkes gıpta eder peygamberin makamına. Allah katında en seçilmiş kullar. Meleklerden çok ama çok daha üstün kullar. Ahiret aleminde, cennetlerde en üst makamda olacak Allah'ın sevgili kulları. Ancak peygamber makamına geçiş kolay değildir. Peygamberlerin bir önceki halleri vardır. Bir de peygamberden sonraki halleri vardır. Peygamberlerin her birinde, önceki hallerinde bir makam vardır. İrhasat makamı denir. Evliyada bulunan kerametin daha üstünde, peygamber olan mucizenin de aşağısında. Demek ki keramet ile mucize arasında bulunan bir makamdır. Bu makama irhasat makamı denir. Bunu anlamak için şöyle bir örnek verelim. Evliyalarda bir hal vardır, evliyalarda. Bir evliya kendinin evli olduğunu bilsin, bilmesin. Onların her birinde ruhsal bir hal vardır. Yani evliyaların ruhları nefislerine tam kesin hakimdir. Onlarda ruhsal bir hal vardır. Cezbe vardır, aşk vardır, Allah'a tevekkül, teslimiyet vardır. Onda da ruhsal zevkler vardır evliyalarda. İrhasat ise evliyanın bulunduğu halden çok daha üstündür. Peygamberler işte bu irhasat makamının verdiği ruhsal güçle peygamber olmazlar önce de büyük günah işleyemezler onlar. Yalnız tabi peygamberliğe geçiş yine kolay olmaz. Mesela Hazreti Musa aleyhisselam doğduğu zaman annesi tarafından bir sandığa kondu, dinlerine bırakıldı. O günün koşulu öyleydi, öldürülme korkusu vardı. O gün için en güvenli yer Firavun'un sarayı idi. Onu kimse alamazdı korkudan. Allah'ın tabi takdirinin gereği Firavun hanımı Asire birlikte onu buldular. Nil'den çıkardılar. Evlatlık edindiler. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında o gün için en güvenilir bir yerde hem de en şaşalı bir yerde çocukluğu geçti Musa aleyhisselam. Sarayda tabi istediğini alabiliyor. En güzel şeyleri giyebiliyor. İstediğini yiyebiliyor. Ama orada ona peygamberlik verilmedi. O saray hayatında, o debdebeli hayata peygamberlik makamına tabi geçemezdi. Allah'ın koyduğu bir kural bu. Peki ne oldu? Bu Aleyhisselam Hazretleri İşte bazı olaylar oldu. Firavun sarayından ve dolayısıyla Mısır'dan kaçmak zorunluluğunda kaldı. Mısır dışında Medine gitti. Orada 8 veya 10 sene çobanlık yaptı. Çobanlık böyle. Dağlarda, bayırlarda, kırlarda, çöllerde koyunlarla koştu, çobanlık yaptı. İşte ancak ki orada yetişecek böyle. Bilhassa dağlar. Ne kadar peygamberlere gelmişse her peygamber mutlaka hayatlarının çoğu dağlarda geçmiştir. Yine evliyalara baktığımız zaman da evliyaların da çoğunluğu genelde yaşadığı yerler hep dağlar tepelerdir. Dağların bir ayrı özelliği vardır. Dağ insanın yüreği kuvveti olur. Bir evliya bile kolay kolay o makama geçemiyor. Mesela bir kişi işte zikir eder, şunu yapar, bunu yapar, murakabe yapar, bir yere bağlanır, evet dersini yapar. Ama evli olmak öyle kolay değil böyle. Yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a baktığımız zaman o da mağarada doğdu böyle. Mağarada doğdu. Küçüklüğü mağarada geçti. Öyle hayata geçti. Şimdi gelelim son peygamber, sevgili peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberin hayatına geçecek değiliz tabii. Konumuz peygamberlik bölümü olduğu için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne 40 yaşına yaklaşınca Allah Teala tarafından yalnızlık sevdirildi Peygamberimize. Peygamberimiz çok sevdiği eşi Hatice validemizle beraber bile evde kalamıyordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok sevdiği yavrularıyla evde bir arada kalamıyordu. Değil ki dışarıda çıksın da insanlar karışsın. Peygamberimize Allah Teala tarafından Celle Şanlığı yalnızlık sevdirildi. Peygamberimizin bütün içteki duyguları, ruhu, gönlü, kalbi yalnız kalmak istiyordu. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 40 yaşına 6 aya kalınca her gece rüya görürdü. Rüyaları tabii ki kesinlikle rüyayı sadıka nevinden, rüyayı sadıka, hak, gerçek rüya. Hak, gerçek rüyalar kısa olur, net olur, apaçık olur. Akılda tam kalır, unutulmaz. Ve o rüya neyse aynen o rüya uyanıkken meydana çıkar. Gerçekleşir yani. Tabii her insan böyle rüyayı göremez tabii. Ve bu rüyalar tabir, tevil istemez bu rüyalar. Açıkça olduğu için. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne de nübüvvetine 6 ay kala Peygamberimize her gece rüya gösterildi. Rüyayı sadıka, ap açık, net, öz, akılda kalacak şekilde her biri rüya gösterildi. Ve ertesi günü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri rüyasından neleri görmüşse aynen uyanırken ertesi gün meydana çıkardı. Yani kiminle görüşecek, başına ne gelecek, ne yiyecek, ne içecek, ne yapacaksa önce bunları alemi mana deniyor. Alemi misali deniyor. Önce o alemde Peygamber bunlara yaşıyordu, yaşıyordu. Sonra uyanırken de gününüz aynı olarak Peygamber yaşıyordu. İşte bu arada Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne bir de yalnızlık sevdirildi Peygamberimize. Onu evi de sıktı, odası sıktı, çevresi, mahallesi sıktı, Mekke sıktı, insanlardan kaçması gerekiyordu, yalnız kalması gerekiyordu. Evet, ezelde peygamberlik ona verilmişti ama dünya aleminde şu bedensel yapıyı, nefisani duyguları ve beşeri sıfatları aşması gerekiyordu. Tam bir ruhsal halime dönüşmesi gerekiyordu. Bu için de yalnız kalması gerekiyordu ama. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri tabii çok hayalı, gayet titiz, edepli. Eşi sevgili Hatice validemize öyle utanarak dedi ki, ya Hatice, sakın aklına bir şey gelmesin ama içimden gelen bir duygu beni yalnızlığa itiyor. Yalnız kalmak istiyor. Yalnız bir Rabbimle kalmak istiyorum. Aklına bir şey gelmesin. Yani senden kaçıyorum, seni istemiyorum, aklına gelmesin. Eğer müsaade edersen ben birkaç gün bir çıkayım dışarılara. Hatice validemiz inşallah başka konuda anlatırım inşallah bu meseleyi de. Gördü, rüyada edilmiş zaten Peygamberimiz de. Tabii hemen bunu kabullendi. Dedi ki, ya Muhammed, sen hak yolundasın. İstediğin yere git, istediğin kadar kal, aklına bir şey gelmez dedi. Hatice validem, ondan Allah razı olsun, Peygamberimizin azığını hazırladı, hazırladı. Boş şeyi verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri azığını koltuğuna aldı Peygamberimiz. Evinden çıktı. Ama nereye gideceğini bilemiyordu Peygamber Hazretleri. İşte kader, takdir ilahi onu yönlendirdi. Ki o göçebe kuşları gönderen Yüce Mevla, o göçebe balkı yönlendiren Yüce Allah, tabii ki peygamberine yönlendirdi Mevla. Seni billah. Vellezî kaddere feheda. O Allah ki Celle Celaluhu neyi takdir ettiyse ona hidayet eder. Onu yönlendirir, ulaştırır Mevla. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinden çıktı, Nur Dağı'na doğru. Mekke'de Haram Şerif'ten çıkınca Mina'ya giderken Mina yolunda sol tarafta kalıyor Nur Dağı. Aşağı yukarı yayan bir saat falan sürüyor. Peygamberimiz çıktı evinden, Mina'ya doğru yürümeye başladı. Peygamberimiz hangi yöne dönse, hayır, karanlıktı, onu sıkıyordu. Ona dünyada dar geliyordu. Ne zaman ki Nur Dağı'na doğru yönelirse, işte orasını çekiyordu böyle. Mıknatıs gibi, manevi cezbe gibi, onu Nur Dağı, Resulullah'a çekiyordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Nur Dağı'na gitti. Üstten çıktı. Üste bulunan bir mağara. Hıra mağarası denen bir mağara. Küçük bir mağara. Mezar kadar bir şey aslında öyle. Küçük bir mağara. Peygamberimiz Nur Dağı'na çıkıp da o mağaranın içine girince rahatladı Peygamberimiz. Gönlü rahatladı, huzur buldu orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz tabi orada tefekkürle daha ziyade vaktini geçiriyordu Peygamberimiz. Tabi henüz daha peygamber değil Peygamberimiz. Peygamberimiz önce Arabistan'a, o çevreye başka peygamber de gelmemişti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri annesinden, babasından, dede amcasından da bir hak din de öğrenmemişti Peygamberimiz. Peygamber tabi ibadet yoktu onda, başka ibadeti yoktu onda. Ama Allah bunu tabi yönlendiriyordu. Allah Teala'nın gözetimi altındaydı. Peygamberimizin orada ibadeti genelde tefekkür idi, tefekkür. Peygamberimiz Nur'dan tepesine ayağa kalkar, mağaranın önünde göklere bakardı, etrafa bakardı, geceleri yıldızlara bakardı Peygamberimiz. Bir alem, öyle bir alem ki, ama bu alem Sa'd'ın şartları gibi çalışıyor. Her şeyin belirli bir düzene bağlanmış, bunu yaratan her şeyi. Bir denge var, düzen var. Her an doğanlar var, ölenler var, esen yer başıboş değil, akan sulara başıboş değil, hava tabakası başıboş değil. Böyle. Bir düzen var, bir denge var, bir çekim kuvveti var. Bunu yaradan Mevlam var. Peygamberimiz böyle bu şekilde Allah'ı tabi biliyordu. Zaten normal insan bile aklı Allah-u Teala'nın varlığını kabul edebilir. Peygamberimiz tabi irasat makamında Allah'ın varlığını, birliğini biliyor. Allah'ın kudretine temaş ediyor Peygamberimiz. Allah'ın kudretini, o ilahi kudret, o sonsuz kudret, o dünyayı yaratan, boşlukta döndüren, gezdiren kudret, o güneş enerjiyi veren kudret, yeri göğü yaratan azamet. Peygamberimiz Allah'ın kudretini düşünüyordu böyle. Azametini düşünüyordu. Tefekkür halinde. Birkaç gün kalıyordu mağarada. Yine hazırlığı bitince eve geliyordu. Ta evde banyosunu yapıyordu. Çamaşırını değişiyordu. Çoluşluğunu biraz görüyordu onları da. Ama Peygamberimizin gönlü hep Allah diye yanıyordu ama. Artık peygamber gönlünde yalnız ilahi aşk, Allah aşkı girmiş artık. Tam anlamıyla kalbini kapsamıştı. Artık o kalbe başka bir şey giremiyordu. Bu şekilde 6 ayı doldu. Hem her gece rüyaya sadaka görülüyor, hem peygamberimiz Nur Dağı'nda, Hıra Mağara peygamberimiz inziva hayatında yalnızca yaşıyordu. Tabi bu arada Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne bazı sesler de geliyordu. Dağlardan, taşlardan, ağaçlardan. Peygamber nereye baksa baktığı o doğal varlıklar, yani taşlar, kayalar, ağaçlar Peygamberimize selam veriyorlardı. Esselamu aleyke ya Resulallah diye. Tabi Peygamber'den önce ürküyordu Peygamberimiz. Öyle bazen de gür sesle geliyordu. Esselamu aleyke ya Resulallah diye. Hatta bazen çakıl taşları Peygamberimize böyle selam veriyorlardı. Tabi bunlar hiçbiri öyle bir rastlantı başboş değildi. Allah'ın koyduğu bir kural dairesinde, yani Peygamberimizin melekleri görebilecek bir hale dönüşmesi ruhan Peygamberimizin ve bilhassa melekle konuşacak hale dönüşebilmesi. Yani ona yürek lazımdı, yürek. Bunun için Peygamberimiz Nur Dağı'nda eğlenmesi gerekiyor Peygamberimiz. Dağ gibi sabit olması, dağ gibi kuvveti güçlü olması, dağlar nice sırlar ihtiva eder dağlar. Dağlarda ne sırlar vardır dağlarda. Çok hikmete vardır dağların. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Nur Dağı'nda gayet kalbi genişledi. Böyle. Peygamberimizin yüreği gayet güçlendi Peygamberimizin. Böyle gecenin sessizliğine, esen yerlere, gelen böyle selamlara, karanlık gecelere, günümüzün ışığına, sıcağına Peygamberimizin her birine alışıldı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin artık 40 yaşı olmuştu Peygamberimizin. Bir pazartesi sabahı, aylardan Rebiülevvel ayı idi. Yani Peygamberimizin doğduğu ay ve doğduğu gündü. Şimdi yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri pazartesi sabahı Peygamberimiz güneş doğduktan sonra kuşu vaktinde Peygamberimiz mağaradan çıkmış, içinde ruhsal cezbe Peygamberimizde. Bunları tabi bizler anlatamayız yani, bunu bile kabul edelim. Haşa, ne bileyim anlatabildiğim kadar, ne okuduklarımız kadar muhtemelen. Yani bizler, bırakalım böyle büyük evliyaları da, bizler en aşağı makamdaki bir evliyadaki ruhsal hali anlamaktan aciziz. En aşağı makamdaki, mertebedeki bir evliyanın ruhsal hali, ondaki cezbe, ondaki ilahi tecelliyat, ondaki içindeki sırlar, bilimler, ilimler, Eylülata, ondaki manevi feyizleri anlamaktan aciziz. Ya büyük evliyalar, onlar bir de hayal edemeyiz böylece. Peygamberlere gelince, yani hayallerin çok ötesi onların halleri peygamberlere. Ancak işte bir örnek olarak, yani anlamı çalışalım inşallah. Tabii bir kişi hayatında ruhsal bir hat tatmışsa, manevi feyiz, ruhsal zevk, bir ilahi aşk, manevi aşk insan tatmış hayatında, o aşkı insan o zaman bilir. O manevi cezbe, manevi feyiz, manevi hal, ruhsal hal, kişi bunu bilir. Bunu tadan kişi de o hale gelir ki içine bir Allah sevgisi oluyor. Ona bütün dünyayı verseler ama İki rekat namazı o halle kılmak onun için daha sevgilidir. Öyle bir haldir bunlar tabi. İşte tabi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, ki peygamberlerin de peygamber olacak böyle. Hatem-i Enbiya olacak Peygamberimiz. O makama geçecek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Tabi ondaki ruhsal hali, en büyük evliyalardan belki milyonlarca kat ruhsal hal, ruhsal cezbe, manevi haller. İşte Peygamberimizi öyle bir tasavvur edelim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Nur Dağı'nın zirvesinde Hıra Mağarası önünde Peygamberimiz bir pazartesi sabahı kuşu vaktinde etrafa bakıyor Peygamberimiz. Allah diye yanarak böyle. Bütün Peygamberimizin hücreleri yanın letaif değil böyle. Yani kalp ruh sır değil de Peygamberimizin bütün hücreleri Peygamberimizin böyle Allah diye yanarak Peygamberimizleri etrafa bakındırırken Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber göremedi kendisini. Cebrail Aleyhisselam bir bağırdı, nida etti. Ya Muhammed de Allahümme sallam. Cebrail Aleyhisselam'ın öyle bir sesi var ki Cebrail Aleyhisselam'ın, mesela Cebrail Aleyhisselam Habib-i Neccar'ın kavminin helak oluşunda bir defa bağırdı. İlla sayın vahideten İzavim Hamidi Mevla bir Yasin Mevla bir İlla sayhaten vahideten. Cebrail Aleyhisselam o kavmin helak olması için bir bağırdı. Bir ses, uğultu. İzavim Hamidun hemen öldüler böyle. Ateş sürüp kömür külk olduğu gibi öyle oldular böylece. Cebrail Aleyhisselam'ın tabi bir Ya Muhammed demesiyle Peygamber zaten hassas bir cezbede, ruhsal halde, öyle halde Peygamber sarsıldı Peygamber böyle. O sesle Peygamber sağına baktı, sonuna baktı, önüne baktı, kimse yok. Başına yukarı kadar baktı, yerle gök arasından doldurmuş bir vardı Cebrail Aleyhisselam. Gerçek asli suretinde Cebrail Aleyhisselam göründü böyle. Göründü. Cebrail Aleyhisselam üç sefer bağırdı. Üçünün sonra geldi. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Muhammed ikra. Oku ya Muhammed oku. Diye. Peygamber şöyle buyurdu. Ma ene bi kari'in. Pel okumasını bilmiyorum. Bakın Allah'ın bir kudreti, Peygamber'in bir mucizesi olacak bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri okuma yazma bilmiyordu ve hiç öğrenmedi Peygamberimiz. Öyle gitti dünyadan. Cebrail Aleyhisselam buyurdu, İkra ya Muhammed, oku. Ma ene bi kari'in dedi. Cebrail Aleyhisselam Peygamber'i tuttu, kucaklayıp sıktı Peygamberimiz. Sıktı ama Peygamber sanki kemikleri böyle birbirine girdi, eklemlerine çıktı, çatırdı Peygamber böylece. Tabi bunun da bir manevi sırrı var. Yani Peygamberimizi böyle daha bir başka aleme geçirdi. Peygamberimizi geçirdi. Üç sefer oku ya Muhammed dedi. Peygamberimiz de ma ene bi kari'in. Ben okumasını bilmiyorum ki. Ama Peygamberimiz korkuda kayıyor. Titriyor Peygamberimiz. Öyle hal geldi Peygamberimize. Ve Cebrail üçünden sonra şöyle buyurdu. Bismillah. İkra bismi rabbik. Ellezî halak halakal insâne min alak. Bu Alak suresinin 5 ayetini okudu. İşte ilk gelen vahiy peygamberimize bu surenin Alak suresinin 5 ayeti geldi peygamberimize geldi. Yani Mevlam buyurdu. Ya Muhammed'im Rabbinin ismiyle oku. Öyle Rabbin ki ellezî halak. Odur yaratan bütün varlıkları. İlahır okudu. Cebrail Aleyhisselam kayboldu. Fakat peygamberimizi bir hal oldu ki peygamberimizde titreme, korku, ürperti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri daha çocukluğundan peygamber böyle. Bu peygamber makamına göre yetiştirildiği halde manevi açıdan yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu 6 ayın aşağı yukarı o Hır Dağı'nda, mağarada geçirdiği halde Peygamberimiz, tabi peygamber makamı çok yüce makam, manevi makam, melekût aleme geçiş, yani başka bir aleme geçiş. Bakın peygamberlik, bunun için peygamberimizin ilk anda peygamber çok korktu, sarsıldı, titredi peygamberle. Buran buran peygamber terledi. O kadar korktu ki peygamberimiz artık kendi dağdan aşağı atacak peygamberimiz. O hale geldi peygamberimiz. Bir hale geldi peygamberimize. Ama tabii Allah-u Teala'nın gözetiminde peygamberimiz ama. Allah'ın koyduğu bunlar, kurallar bunlar böyle. Yani bir beşerin, bir insanın o melekût alemine, yani melekler alemin fevkine geçmesi tabii bir sarsıntı gerektiriyor. Allah'ın koyduğu kural gereği. Peygamberimiz tabii doğru evine gitti. Ya Hatice, bana bir şey göründü. Peygamberimize peygamberlik o anda nübüvvet verildi. Peygamberimize peygamber verildi. Ama peygamberimize bu bildirilmedi peygamberimize. O anda peygamberimiz peygamber makamına geçti. Ama kendisine tebliğ emri verilmedi. Onun için peygamberimiz bilmiyor anda peygamber olduğunu. Bilmiyor, kendisi bilmiyor. Yalnız peygamberlik hal makamında kendisi tabii. O halde eve geldi. Ya Hatice, ben çok korkuyorum, bana bir şey göründü. Hatice Validemiz tabi daha evvel bir rüya görmüştü zaten. Peygamberimizden böyle bir şey de bekliyordu. Ya Muhammed, sakın ha korkma. Sana bir şey olmaz. Sen insanın en iyisisin. Yalan söylemezsin. Fakir fukarayı kollarsın. Sile-i rahim yaparsın. Gariplere yardım edersin. Yoksulları doyurursun. Misafiri ikram edersin. Onun güzelliğini saydı Hatice Validemiz. Yani bir eşi, hanımı, kocasını bu şekilde methediyor. Onda hep güzellik gördüğü için Hatice Validemizin, yani annemizin bir amca oğlu vardı. İbnül Barak diye amca oğlu vardı. Bu çok yaşlanmıştı o anda. İki gözü ağmamış, görmüyordu gözleri de. Çok yaşlanmıştı. Fakat bu çok akıllı gençliğinde, çok ama akıllı, süper zekalıymış ve çok da kalbi temizmiş kendisinin. Bu kişi kendi tefekkür gücüyle, araştırmasıyla bu Arapların taptığı putlara tapmıyor. Lat, Uzza, Menat gibi böyle taştan yapılan şekiller, heykeller, şunlar bunlar. Bütün insanlar buna tapılırken bu onlara tapılmıyor onlara. Ne olacak bundan diyor. İnsanlar bunu elle yapıyorlar, yontuyorlar. Bir taş parçası. Mutlaka bu alemi yaratan var diyor. Alemi yaratan var diye araştırmış. O dönemdeki İncil'i, Tevrat'ı bunları okumuş, öğrenmiş, okuma yazma öğrenmiş ve o güne kadar ne kadar dini kitaplar varsa, önceki peygamberden gelme, hepsi incelemiş bunları. Hatice Validemiz peygamber ona götürdü. Ya ammim oğlu, amcam oğlu, bak dedi, benim eşime, zevceme böyle haller olmuş. Bu İbn-i Barak Hazretleri sordu. Tabi görmüyor ama. Ne oldu ya Muhammed? Sonra şöyle dedi ki, ya Muhammed, benim dedi zaten böyle bir keşfim vardı. Yani senden bir peygamberi bekliyordum ben. Bekliyordum senden. İşte o peygamber sen olacaksın. Sana görünen Hazreti Cebrail Aleyhisselam'dır. Namus Ekber'dir. Hazreti Musa'ya, İsa'ya gelen Cebrail Aleyhisselam'dır. Ve sonra şöyle dedi, ah dedi, keşke genç olsaydım da Allah Teala sana risalet verdi. İnsanlara dine davete başladığın zaman hayatta olsaydım da sana keşke iman etseydi. İlk Müslüman ben olsaydı. Yine bir ah çekti böyle. Ah dedi, ah dedi. Daha genç olsaydım keşke de hayatta olsaydım da kavmin, yani Mekke müşrikleri kavmin seni Mekke'den çıkardıkları zaman buradan göç ederken keşke yanında olsaydım, sana yardım etseydim. Peygamber tabi daha bilmiyor kendini o anda Peygamberimiz. Ama öyle makamda biliyor da kendisini. Peygamber peki dedi, Allah bana peygamberlik verse, davete başlasam, bu insanlar inanmayacaklar mı bana? Bunlar beni çıkaracaklar mı? Evet dedi, evet dedi. Tabi bana nasip olmadı. Peygamberimizin davet yetişmek, daha önce rahmetli oldu kendisi. Şimdi bu olaydan sonra aradan 3 yıl geçti. Cebrail sen peygamberimize gelmedi. Vahiy getirmedi. Yalnız tabi peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne başka melekler gelmeye başladılar. Peygamberimiz önce sözle, selamla konuşarak peygamber görünmeye başladılar diğer melekler. Hatta bu arada İsrafil Aleyhisselam ile peygamberimizi ziyarete gelirdi, arasına gelirdi. Ve bu gelen melekler peygamberimize işte abdest almasını, namaz kılmasını, ibadetlerini öğreterek peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bu şekilde peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 yıl kadar böyle kendi halinde peygamberimiz. Tabi Allah'ın koyduğu bir kural gereği bu. Demek ki önce peygamberimizin kendisinin yetişmesi gerekiyor çok. Peki önceki peygamber her biri böyle oldu mu? Önceki peygamberlerin bir kısmı nebi idi. Nebi. Nebi olan peygamber de böyle olmazdı böyle. Tabi peygamber geçiş dönemi gibi ona bir sarstı olurdu. Ama nebi olan peygamber kendisine önceki Resul peygamberin kitabına, şeriatına bağlı olacağı için ve yine genelde önceki nebi peygamberlerin çoğu önceki peygamberin terbiye yetişirdi bunlar. Mesela Yuşa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam yana yetişti. Yine mesela Lut Aleyhisselam, Hazreti İbrahim yanında yetişti. Yine mesela İshak Aleyhisselam, Hazreti Yakup'un yanında yetişti. İbrahim'in yanında yetişti, oğluydu İshak Aleyhisselam. Yani önceki nebi olan peygamberlere genelde daha önceki peygamberin yanında yetişirlerdi böyle. Daha küçük yetişirlerdi. Ama tabi peygamber zamanında bir peygamber yok. Sonra nebilik daha bir aşağı makam. Peygamberimiz ise hatimen bir olacak peygamberimiz. Ul azim peygamberler şeklinde peygamberimiz hatem bir olacak. Peygamberimizin tabi peygamberliği son peygamber olduğu için bu son dinin İslam'ın tam anlatılması gerektiği için peygamberimiz önce kendisinin yetiştirilmesi gerekiyordu peygamberimiz. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala'nın özel gözetiminde yine Allah'tan gönderdiği melekler tarafından peygamberimiz özel yetiştirildi peygamberimiz. Kendi ibadetinde, halinde, feyzinde her şey yetiştirildi. Aradan 3 yıl kadar bir zaman geçti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri dışarılara gidiyor. Tenha kalıyor peygamberimiz. Sürekli Allah ile, aşk ile yanıyor peygamberimiz Hazretleri. Peygamberimiz 3 yıl geçtikten sonra bir gün giderken bir yere yine bir ses duydu. Ya Muhammed diye. Başını kaldırıp baktı. Yine orada Nur Dağı'nda ilk gördüğü meleği. Yani Hazreti Cebrail'i gördü orada. Bir taht üzerinde oturmuş Cebrail Aleyhisselam yer gök arasında. Ayakları yerde, başı dağ göklerde. Cebrail Aleyhisselam'ın bütün geri kaplamış oturma taht üzerine. Peygamberimiz tabi başka meleklere alışmıştı ama onlar görmek daha kolaydı. Peygamberimiz Cebrail'i görünce orada yine peygamber bir korku geldi peygamberine, titreme geldi. Cebrail'deki ruhu kudüstü Cebrail Aleyhisselam. Ondaki ruhsal, kudsi ruh peygamber tabirine sarstı. Onu görünce Peygamber doğru evine geldi. Titriyor peygamber, titriyor geldi. Dedi ki, ya Hatice, destiruni, destiruni, beni örtün, beni örtün. Örtün beni, örtün beni. Hem titriyor peygamberimiz, yattı peygamberleri ve Hatice validemiz üzerine örtü örttü. Hatta peygamber başını bir örtü aldı böylece. Yani bir şey görmeyeyim diye peygamberimiz başını örttü. Biraz sonra Cebrail Aleyhisselam karşısına belirdi. Artık peygamberimizin Risalet makamına geçişi tamamlanmış. Artık peygamberimiz o makamın halini kaldırabilecek seviyeye getirmiş, manevi açıdan gelmiş peygamberimiz. Cebrail Aleyhisselam karşısına dikildi ve vahiy, yani vahiy Kur'an ayetlerini okum başladı. Müddessir suresinin ilk ayetlerini bildirdi işte burada. İşte Risalet, yani Resul makamı, peygamberin ve davete başlaması bunlara başladı. Cebrail Aleyhisselam şöyle okudu Allah'ın ayetlerini. Estağfirullah, Bismillah. Ya eyyühel müddessiru, ey müddessir, yani tedessür eden, örtüye bürünen. Dışa giyilen elbise Arapça disar denir. Peygamber tabi dışa giyilen peygamberde bir şey örtüldü, örtüldü. Yani ey disara bürünen, örtünen, yatan. Cebrail Aleyhisselam okuyor, okuyor. Kum, kalk. Sen yatmak için yere adılmadı. Kum, kalk. Nasıl kalk? Min mezca'iki diyor bazı müfessirler. Bazıları da kıyame azmin diyorlar. Bu da kalk iki anlama geliyor. Kaldı Beyzavi ikincisini daha tercih ediyor. Kum kıyame azmin. Yani bir görev azmederek, görev yükünü, peygamber yükünü yüklenerek omuzuna, onu ifa etmeyi yerine getirmek için kalk bakalım diye. Kum ayetine Cebrail Aleyhisselam peygamber vahyedince peygamber altı üzerindeki örtüyü peygamberimiz artık peygamber o hali yaşayacak hale gelmişti peygamberimiz. Artık korku gitti kendisinden, titrem hale gitti peygamberimizden. Artık Cebrail'i peygamber kolayca görebiliyor, rahatça görebiliyor. Ayakta peygamberimiz. Hatice annemiz o da orada. Hatice annemiz tabi Cebrail'i göremedi, göremezdi ama Cebrail'in meleğin bir melek geldiğini sezdi. Sezilir. Yani bir yere böyle bir melek geldi mi göremeyen kişi de kalp temin olan kişi bunu sezebilir. Her Cebrail gelince kutsal ruh, ruh mukaddes kendisi öyle bir hal gelir oraya. Haçan bunu sezdi, bir şey geldiğini sezdi ve peygamber ayağa kalkınca Haçan ona bakıyordu böylece. Hazreti Cebrail devam etti. Kum feendir. Ya Muhammed, sen yatmak için yere adılmadı. Kalk bakalım. Bir göreve kalk. Kıyam eyle. Feendir. İnanmayanları, inkarcıları, asileri Allah'ın azabıyla korkut onları. Uyar onları. Bir ölüm var. Bir kabir var. Berzah alemi deniyor buna. Sonra bir kıyam var. Vel ba'su ba'del mevt var. Ölümden sonra bir dirilme var. Ki bir sürü üfürülecek. Yerler çatlayacak. İnsan yerden fırlayacak insanlar. Ondan sonra mahşer alemi var. Mahkeme-i kübra var. Ondan sonra da ya cennet ya cehennem var. Vela buyurdu. Kum benzir. İnsanları, inanmayanları, sana itaat etmeyi asileri, azabıyla uyar onları. Korkut onları. Ve rabbeke fekebir. Rabbini tekbirle. Rabbini büyükle. Yani tekbir al. Cebrail sen ve rabbeke fekebir ayeti peygamberimize okuyup vahyedince peygamber ayakta Allahu Ekber dedi. Yani en büyük Allah'tır. Burada bakın bir incelik var. Allah da peygamberimize artık burada peygamberliğinin davetin görevini verdi peygamberimize. Kum ve enzir. Kalk. Göreve başla. Bu azimle kalk ve insanları uyar. Azabı böyle. Arkada Mevlam şöyle buyurdu. Ve Rabbeke fekebir, Rabbine tekbirle. Allah'ın büyüklüğünü hatırla, an söyle. Peygamberimiz de Allahu Ekber dedi. Yani en büyük Allah'tır. Neden? Tabi peygamberlik görevi kolay mı? Değildi. Çok ama, çok ama zor, çok böyle. Yani bizleri o peygamberlik görevinin artık rakam veremeyeceğim de siz bunu tasavvur ediniz böyle. Yani milyarda bir an tabi dayanamayın. Öyle ağır bir görev böyle, ağır bir görev. Ne gerekiyor bunun için? Allah'ın büyüklüğünü hatırlaması gelir peygamberce böyle. Allah'ın büyüklüğü. En büyük Allah'tır. O'dur yaratan. O'dur yöneten. Yöneten. Peygamber Allah'a haber deyince Hatice anamız da tabi böyle şaşırıp bakıyordu. O da tebliğ getirdi, seçti. Allahu Ekber diye. Ve elbisenin temizliği gibi ayet-i kerime daha geldi. Cebrail aleyhisselam gitti. Cebrail gidince artık peygamberimiz tabi kendisine risalet, yani insan davet emri verildi. Peygamberimiz o makama geçirildi. Geçirildi. Tabi o makamın halleri peygamberimize verildi. Artık peygamberimiz bir resul makamında peygamberimiz. O makamda tabi ilahi sırlar peygamberin keşfi açıldı peygamber. İlahi sırlar açıldı böyle. O gönül açıldı. Her şey peygamberden korkular gitti peygamberimizden. Hatice validemiz bakıyor peygamberimiz ne diyecek acaba? Meraklı. Peygamber döndü. Şöyle buyurdu. Ya Hatice. Az evvel buraya Hatice Ebu Aleyhisselam geldi. Bana işte şu ayetleri vahyetti. Allah'a inza buyurdu bana. Ayete bana vahyetti. Ve bana Rabbim insanları davet etmem için emir verdi Rabbim bana. Görev verdi Rabbim bana. Bu görev Rabbim bana verdi. Aciz kulumu bana verdi Rabbim. Şöyle buyuruyor Hatice. Önce senden başlayayım. Seni çok seviyorum Hatice. Seni çok seviyorum. Önce bu görev senden başlayarım, başlayayım. Gel ilk Müslüman hanım sen ol. Hatice validemiz ya Muhammed ben zaten şu anı bekliyorum dedi. Ben seninle bunun için evlendim. Daha önce rüya görmüştü. Ben seni bunun için evlendim. Ben bu anı bekliyorum. Tabi orada bir peygamber var şimdi. Bakınız. Yani nasip olsa da Mevla bizlere bir evliyanın şöyle bir yanında biraz durabilsek, bir evliyanın yüzünü bir görebilsek, evliyadaki dağlar gibi, volkan gibi gelir. Aşk, muhabbet insan ben dalga dalga gelir. Hele bir de bir Cebrail oraya gelmiş, bir Resulullah orada, tabi Hatice validemiz de ona çok temiz kalpli böyle iyilik sever, ahlakı her şeyi güzel yerinde, o da buna tam hassas bir yapıda çok uygulanmışlar böyle. O çeşmeye gelmiş, o da yanmış zaten. Peygamber teklifini getirdi. Ya Hatice gel, ilk Müslümanım sen ol. Peki ya Muhammed, ne diyeyim? Buyurdu. Kuli ya Hatice, yani söyle ya Hatice. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tabi bunun anlamını bilerek ki Allah'tan başka ilah yok. Başka ilah yok. Taşlar, putlar, heykeller, şunlar, bunlar insan tapındıkları. Her dönemde insanların tapındıkları çeşit çeşit maddeler. Ki zaman geliyor, kırılmış, dökülmüş, çürümüş, topa dönüşmüşler. Ama hiçbir ilah olamazlar. Allah bir yerde başka ilah yoktur. Ve Peygamberimiz Allah'ın kuludur. ve Resulullah'tır. Tabi bunu söyledi. Hatice annemize bir cezbe geldi. Cezbe. Cezbe çekim demektir aslında. Yani manevi çekim. Yani Allah'a çekim diye hali. Gönül Allah'a çekilir. Buna cezbe denir. Gönül Allah'a çekilir. O anda gönül yani Allah der böyle. Hiçbir şey istemez başka böyle. Öyle bir tatlı geliyor Hatice annemize. Tabi arkasından ağlama. Gel ağlama. Öyle tatlı tatlı bir ağlama. Buyurdu Peygamber'in ya Hatice. Şimdi önce inşallah bir abdest al. İki kat namaz kılalım beraberce. Bu da işte İslam'da sünnet olmadı. Yani bir gayrimüslim İslam'a gelince kelime şahadetten sonra abdest alıp İki rekat namaz kılması nasıl yanıt oldu? Peygamberimizin tarifi üzerine Hatice annemiz abdest aldı ve Peygamberimizle beraber iki rekat namaz kıldı. Ama nasıl namaz oldu acaba? Ne kadar sürdü o namaz? Namazda ne aldılar acaba? Ne aldılar namazda? Nasıl ruhsal zevk, manevi feyizler, tat? Ki cenneti aşan bir namaz tabi kıldılar. İşte elhamdülillah Peygamberimizin peygamberliği davet bölümü başladı ve yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ilk ümmeti hanımı Hatice annemiz oldu kadın olarak. Sonra peki kimler daha başka? İlk Müslümanlar kimler daha başka muhterem cemaatimiz? Şimdi Hatice validemiz deyince ondan kısa bahsedeyim inşallah. Ben şahsen Hatice validemizi karşı içinden başka bir duygu sevgi var karşı böylece. Hatta bir gün Hazreti Ayşe validemiz Medine döneminde Peygamberimiz arada bir Hazreti Hatice annemizden bahsedermiş. Bir gün diyor ki Ayşe validemiz ya Resulallah o Hatice yaşlı bir kadındı. Öldü de. Unutamıyorsun onu. Hep ondan bahsediyorsun. Ayşe validemiz. Peygamber dedi ya Ayşe. İnsanlar bana inanmadığı zaman o ilk bana iman etti. İnsanlar bana düşmanken o bana dost elini uzattı bana yardımcı oldu bana. İlk Müslümandır o. Buyurdu. Ve gerçekten Hatice annemiz ilk Müslüman ve zor günlerin kadını. Zor günlerin böyle şey. Peygamberimizin Mekke dönemindeki en baskılı böyle. Müşrikler tarafından böyle. Zulüm, işkence, baskının olduğu bir zamanda Hatice anamız Peygamberimize kanat açtı böyle. Onun bir çevresi vardı. Malı vardı. Bir ünü vardı. Şöhreti vardı. Bütün varlığıyla Resulullah'a bir arka çıktı Peygamberimize böyle. Peygamberimize biraz dışarı canı sıkı eve geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık onun hüznünü gidermek için her çareye başvurdu. Böylece. Zor gideren kadınıydı. Ve ölürken de Peygamberimizin yanında o şekilde vardı. Tabii kime bu nasip oldu? Böylece. Peygamberimiz yana başladığında Zevri Hatice annemiz de artık ölüm anında, ölüm yastığına başını koyan Hatice annemize, Peygamberimize konuşuyorlar, helallaşıyorlar. Tabii Hatice validemiz artık keşfi açıldı iyice o anda, açıldı. Böyle cennetteki makamı yeni görerek, hatta o anda Hazreti Meryem, Hazreti Asiye gibi böyle Hazreti Havva annemiz, onlar da geldiler yanıma otururlar. Peygamberimizin kucağında Hatice validemiz ruhu Allah'a teslim etti. Yine ona nasip oldu. Peygamberimizin mübarek kolları ile Hatice validemiz Mekke mükerremede mezara indirildi. Allah'ın da razı olsun. Allah'ın şefaatini bize nasip etsin inşallah. Yani zor günlerin kadını ilk Müslüman olarak. Peygamberimizin yanında evinde Hazreti Ali'de duruyordu. Şöyle olmuştu olay. Peygamberimizin amcası Ebu Talip. Mekke'nin reisi, Kureyş'in reisi, Mekke'nin reisi, lideri ama son zamanda işi bozulmuştu. Zaten bir kıtlık başlamış Mekke Mükerreme'de. Boğazam kıtlık vardı. Her şey ekonomik çökmüştü bugünkü deyimle. Bir fakirlik başlamıştı. Bu arada Ebu Talib'in de işi bozulmuştu. Ticaretini pek yapamıyordu. Çok şurada kalabalıktı. Çok geçim sıkıntısı çekiyordu. Peygamberimiz henüz daha peygamber değildi o anda. Peygamberimiz amcası durumunu bildiği için peygamberimiz diğer amcası Abbas'a gitti peygamberimiz. Dedi ki ya amcam Abbas dedi. Bak dedi Ebu Talib amcamın yanında da karışılıyorlar. Bak senin abin kardeşin Ebu Talib'in işi çok bozuk. Çoluk çocuk kalabalık. Geçim darlığı çok çekiyor. Bir çocuğunu sen al oğlunu, birini de ben alayım dedi. Onlara biz bakalım, hiç yük hafiflesin. Geldiler Ebu Talib'e, dediler ki durum böyle böyle. Bizlere böyle işte, çocuğun birini bana ver, birini Muhammed'e ver. Ebu Talib şöyle dedi ki, Ukayl bana kalsın dedi, oğlu Ukayl. Ebru alın size dedi. Hazreti Abbas, Hazreti Cafer aldı. Hazreti'nin abisi oluyor. Peygamber Hazreti Ali'yi seviyordu. Çok onu aldı. Hazreti daha çocukken Peygamber evinde yetişirdi yani bu nedenle. Hazreti Ali Peygamberimizi Hacca annemizle birlikte namaz kılarken gördü. Henüz 10 yaşlarında. Başka bir ayeti de var. En kesini bu. 10 yaşlarında merak etti. Onların namaz kılışına baktı. O da ona bir tat feyiz aldı. Öyle güzel bir halde böyle. Rükû, secde yapılıyor. Allah huzurunda hafif sesle bir şey okuyorlar. Tesbihatlar yapılıyor. Güzel bir manevi hal tat aldı ondan. Ve sonra sordu. Ya Muhammed dedi. Tabi Resulullah evinde anında. Ha? Ne yapıyorsunuz? Peygamber dedi ki ya Ali. Bak Allah Teala bana peygamberlik verdi. Ben de davete başladım. Ama bunu gizli yapmam gerekiyor şu anda. Allah'ın emri bu şekilde. Bunu gizli yapmam gerekiyor. Önce bak yengen Hatice zevcenden başladım. O Müslüman oldu. Seni davet edeyim. Daha çocuk, daha ergin çağına ermemişti ama Peygamber İslam'a davet etti. Sen de gel Müslüman ol. Hazreti bir durdu. Dedi ki ya Muhammed dedi. Babam Ebu Talib'e gideyim ona bir danışayım ama dedi. Olmaz mı? Olur dedi. Git danış ama dedi yani bunu babam bilsin kimse duymasın bunu da. Şu anda bu davet gizli olacak. Öyle gerekiyor. Hazreti Ali dışarı çıktı. 3 adım attı. Döndü geri geldi. Dedi ki ya Muhammed ben dedi babamın danışmadan vazgeçtim Müslüman olacağım. Peki niye baban danışmadın? Şöyle düşünün dedi. Beni Allah yarattı. Beni babam yaratmadı. Allah Teala beni yaratırken babamı sordu mu? Sormadı. Beni yaratan Rabbim. Öleceğim Rabbime yine döneceğim. Babamı ne sorayım? Müslüman olacağım dedi. O da elhamdülillah Müslüman oldu. Peygamberimizin ümmeti şimdi iki oldu. Biri kadın, biri en azından çocuk. Peki üçüncüsü kim? Ondan sonra bu biraz itiraflı. Bazılarına göre Hazreti Zeyd bin Harise. Bazen Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri. Biz önce Zeyd'i üçüncü olarak burada kabul edelim şu anda inşallah böyle. Fark etmem hangisi olsa da. Hazreti Zeyd de bu Yemen tarafından Kelp kabilesi mensup kendisi annesiyle bir yere giderken o zaman çocukları çalıp kaçırıp köyde satardı başka yerlerde. Bu Zeyd'e çocukmuş henüz daha. Annesi de giderken bir yolda başka kabile mensupları, çapulcular bunu çocuk kapı almışlar, kaçırmışlar. Götürmüşler bir panele geçirdiğine satmışlar. Hazreti Hatice validemizin yeğeni, hakim denen Zah Hazretleri, bu o panele gitmiş, oradan birkaç tane çocuk esir almış. Köle. Ama tiyat yapılıyor tabii. Bu İslam'da önce olan bir olay bu. Bu sefer bu Hazreti Zeyd'i çocuğu da halası olan Hazreti Hatice Valimize hediye ediyor. Hala diyor, bunu sana hediye ettim, bu sen olsun köle. Yani ismi işini görecek. Hatice Valimize bunu aldı, çok sevdi. O da bunu kolesi Peygamberimize hediye etmiş o zaman. İslam önce oluyor bu. Peygamberimize baktı, Zeyd'e baktı Peygamberimiz. Henüz daha peygamber değil ama tabi bir rahat makamı Peygamberimiz anında. Peygamberimize bunu çok sevdi. Peygamberin kalbinden geçti ki bu çok güzel bir çocuk, böyle soylu, soplu, ahlaklı, her şeyi güzel bir çocuk. Bu köle olarak burada bulunursa bir aşağı duygusu olacak. Peygamberimiz o çocuğun böyle bir kölelik gibi aşağılı bir duygusuna gelişmemesi için Peygamberini azat etti. Hür etti böylece. Tabii çocuk azat, hür oldu ama nereye gidecek? Yok, gidecek yeri. Peygamberimiz elinde kaldı. Kaldı orada. Aradan birkaç yıl geçti. Amcası, babası bunu arıyormuştu her tarafta. Araya araya duymuşlar. Mekke'ye geldiler. Ve Peygamberin geldi yanına. Henüz daha Peygamberimiz peygamber değil ama. Bu Zeyd'in baba amcası geldiler. Peygamberimiz dediler ki, ya Muhammed dediler, bizim bir oğlumuz vardı Zeyd isminde. Bunu çalmışlar. Köle satmışlar. Araştırmamıza göre dediler, bu şu anda sendeymiş. Yani ona köle zannediyorlar. Senin köleniymiş. Dediler, ne istersen bahasını diğerine vereceğiz. Ne olur? Onu sen evlamızı bize ver. Annesi gözyaşı döküyor. Ben babayım, göz döküyorum. Dediler, para getirdik, altın getirdik. Ne istersen vereceğiz, oğlumuza geri ver. Peygamber şöyle buyurdu, ben sen para istemiyorum. O benim şu anda kölem değil. Azat ettim onu, hür şu anda. Onu çağıralım. Eğer sizinle gitmek isterse hiçbir şey istemiyorum. Alın, götürün. Ama o bize alıştı burada şimdi. Eğer burada kalmak isterse zorla veremem ama. Onu çağıralım, soralım mı? Sorun dediler. Tabi babası tabi gelir diye tabi %100. Haber gönderdi. Zeyd geldi. Tabi babasını tanıdı. Babası tabi onu tanıdı. Birine sarıldılar, ağlaştılar. Hadi evladım, seni götürelim dedi babası. Peygamber karışmıyor. Hadi yavrum, hazırlan, seni götürelim memleketimize. Zeyd şey babasına bir baktı, amcasına baktı, bir peygamberimize baktı. Yani zaten peygamber değil ama. Peygamber baktı. Zeyd'in gönlünü peygamberimizin cebisi çekti. Baktı ki Zeyd eğer babasınınla amcasının peşinden takılıp giderse, kendi memleketine giderse sanki yaşayamayacak orada. Sıktı onu orası böylece. Orası sıktı. Dedi ki baba, ne olur baba dedi. Ben burada çok rahatım baba dedi. Huzurluyum burada. Ben de Muhammed ayrılamam ben buradan böyle dedi. Anneme selam söyle baba dedi. Ben burada hürüm serbestim. Ama benim gönlüm Muhammed'le beraber dedi. Onu ayıracağım, ayrılamam ben dedi. Tabi babası yalvardı, gitmedi böyle. Gitmedi, git baba dönüyor gitti tabi. Peygamber buyurdu, İsterin zaman buraya gelin, yerini görün burada. Biz misafir kalalım işte. Bu defa bu Zeyd babasıyla gitmeyince, peygamberimize böyle tam bağlı kalınca, tabi peygamberimize bu hoşuna gitmiş, henüz peygamber değil ama tabi. Bunu işte özel vurguluyorum. O zaman bir adet vardı Arabistan'da. Kişi istediği çocuğu tutar elinden, bir kalabalık yere gider. Der ki bu benim oğlum der. O da kabul ettim der. Bunu ilan eder. Bu onun oğlu sayılırdı. Hatta ölümde birbirine mirasçı olurlardı bunlar. Peygamberimiz de o zamanki adet üzerine, tabirinize peygamber değil vahiy gelmeye kendisine. O adet üzerine peygamberimiz de Zeyd'i aldı. Kabe'nin yanına gitti. Kalabalık çıkardı yüksek bir yere. Bakın ey Kureyş, Bu Zeyd bir oğlu kabul ettim. Artık benim oğlum dedi. Kabul ettim dedi. Ondan sonra buna Muhammed'in oğlu denirdi. Tabi sonradan Medine-i Münevvere'de Ahzab suresi gelip Allah Teala bunu kaldırdı. Allah oğlu kaldırdı. Kaldırdı Mevlam bunu. İşte bu Zeyd. Üçüncüsü de azatlı. Yani Hazreti onda büyüğe ermişti. Yetişkindi kendisi. Delikanlıydı kendisi. Azatlı olarak Hazreti Zeyd'e tabi hemen peygamberimize o da iman etti. Peygamber elhamdülillah 3 tane sahabesi ümmeti oldu. Peygamberimiz bir gece için yattı. Tabi peygamberimiz çok çekingen, çok yumuşak huylu, halim, selim, böyle kimseyi incitemeyen peygamberimiz böyle. Gürsüzle konuşamayan, utangaç al peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Peygamber yapacak ama tabi çok çekingen peygamberimiz. Peygamber bir gece peygamberimiz böyle düşündü, acaba kime gitsem? Yani ben peygamberim demek utanıyor peygamber buna yani. Sana mı kaldı peygamberi diye bir yetim olarak tabii. Bir de ümmi peygamber işte böyle şey. Peygamberimiz düşün taşındı. İnşallah peygamber dedi sabah olsun da Ebu Bekir'e gideyim. Onlar samimiler. Ebu Bekir'le daha önce zaman samimiler. Hazreti Bekir de Mekke mükerremede ağırlığı olan bir kişi. Tüccar. Yani Şam'dan mal getiriyor, satıyor. Gayet ileri gelen zenginlerinden ve ahlakına da böyle terbiyesiyle, dürüstlüğüyle gün yapan ağırlı olan bir kişi Mekke-i Mükerreme'de. Hazreti Bekir de cahiliye döneminde de o da putları sevmezmiş peygamberimiz gibi. Sevmezmiş böylece. Yani putlara öne git, onlara saygı duruşu yap, onların da eğil, bükül, onlara övgü yap onlara. Onun için kabullenmiyormuş. Ama tabii hak dinle bilemiyorlar tabii. O gece Hazreti Bekir'in de gönlüne gelmiş ki inşallah demiş sabah olsun da ben demiş Muhammed'e gideyim de bir gün daha peygamber olur ama arkadaş olarak ben demiş sabah olsun inşallah Muhammed'e gideyim de onunla bir görüşeyim. Bir danışalım, bir karar verelim de mutlaka Allah'ın bir hak dini vardır. Bu yaratan, yeri göre yaratan bir hak dini vardır bu yeryüzünde. Bunu araştıralım bakalım diye karar vermiş. Sabahtan Peygamberimiz Ebu Bekir'in evine doğru gidiyor. O da Peygamberimiz'e doğru geliyor. Yolda karşılaştılar. Selamdan sonra Peygamberimiz ya Ebu Bekir nereye? Muhammed sana geliyordum. Ben de sana geliyordum. Peygamber dedi ki Ebu Bekir otur bakalım şuraya biraz. Oturdu. Dedi ki ya Ebu Bekir Allah Teala bana peygamberlik verdi. Ne yapıyor? Rabbim böyle layık görmüş. Bana Rabbim bu görevi verdi. Yapmaya mecburum Allah katında bunu. Ve ilk olarak dışarıdan şimdi hür olarak önce ilk olarak senden başlayayım Ebu Bekir. Gel sen bu İslam'ın kabul edin inşallah Teala. Allah bana bu görevi verdi. Allah birdir. Onun şerik ortağı yoktur böyle. Mülk onundur. Hakimi onudur. Mevla, egemenlik onudur Mevlamız. Putlara tapmayacağız bundan sonra böyle şey. Hazreti Bekir bir tabi sarsıldı şimdi birdenbire. Böyle bir şey beklemiyordu böylece. Bir sarsıldı filan. Şöyle ağzından kaçtı. Ya Muhammed, önceki peygamberlerin bir mucize gösterdiklerini duyardık. E sen peygambersin, bir mucize gösterebilir misin? Ona gördü rüyayı söyledi. Yıllar önce bir rüya görmüştü. Ayın götü indi falan uzun kısa görmüştü. Bu rüyayı da Şam'da Rahip Buhayra'ya tabir ettirmişti. Ettirmişti. Kimse bunu söylememişti ama. Bir kendi biliyormuş. Peygamber dedi ki ya Ebu Bekir Hani bir rüya görmüştün ya, göt ay inmişti, evine gelmişti. Bunu tabi etmişim Buhayra'ya. Bu rüyasından yetmez mi mucize olarak? Hemen ya Muhammed elini ver. Tamam, sen hak peygambersin. Zaten sen bana layıksın. Hemen orada kelime-i şehadet getirirdi. O da orada Müslüman oldu. Onların bir kelime-i şehadet getirmesi onları kalplerinden tam bir inkılabat ruhuna deniyor buna böyle. Onları her şeyin çeviriyor böylece. Tabii peygamberin önünde, peygamberle birlikte elini tutarak İslam'a gelince hem tabii sahabe makamına çıkıyorlar, o hale geliyorlardı. Bunun için Hazreti Bekir elhamdülillah tabi İslam'ı kabullendi. O da peygamberle beraber abdest aldı. İki rekat namaz kıldı. Artık gönlü huzuru buldu böyle. Daha belki o darlık, bunalım, sıkıntı hepsi kendisinden gitti. Sanki cennetin en üst köşküne yerleşmiş böyle. Ayağını salmış. O kadar huzuru buldu. Öyle tatmin oldu böyle. İşi böyle Allah diyor böyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken o kadar cezbe giriyor. Aşklar geliyor, tatlı hal geliyor. Yine gitti tabi. Gitti ama hep Allah demek içten geliyor. O gün Allah zikirden geldi. Hep Allah zikrediyor. O gün öyle geçti ama kalbine geçti. İslam bu kadar bak güzel bir şey. Hak din, gerçek din bu kadar tatlıymış böyle. Huzur bunda, her şey bundaymış. Ama dedi insanlar buna nasip olsun dedi. Bu defa en sevdiği arkadaşı Osman bin Affan Hazretleri. Hazreti Osman ona gitti. Hazreti Osman biliyorsunuz Peygamberimizin damadı oldu sonra da kendisi. Ve üçüncü halife oldu Medine-i Münevvere'de. Ve şehit olarak da gitti kendisi. Ona gitti. Hazreti Osman bu da temiz yapısını fıtratını koruyabilmiş cahil döneminde bile. Yani demek ki aşırı sapkınlık, aşırı zulüm baskı yapanlar onlar birden dönemiyor. Ezeldeki ruhsa halindeki o fıtratını açça koruyabilenler onlar daha çabuk dönebiliyorlar, İslam'a dönebiliyorlar. Hazreti Osman'da o da cahile döneminde, şirk, küfür döneminde herkes puta tapınırken, herkes şarap içerken, fuhuş yaparken, kuma oynarken, zulüm yaparken o bunları yapamıyormuş. O da temiz asaletini koruyabiliyormuş böylece. Hazreti Bekir'de arkadaşlar. Zaten uyum böyle oluyor böyle. Bir cinsiyet böyle. Fıtratları tutuyor. Yani kanları böyle birbirini tutuyor bunların. Boyalı tutuyor bunların. Tabi bunların doğalı tutuyor birbirlerini. Uyuşuyorlarmış. Hazreti Bekir onları böyle İslam'a davet etti. Peygamberimizin peygamber olduğuna bildirdi o kendisine. Onu aldı. Peygamberimize getirdi. Hazreti Osman peygamberi dinleyince zaten fıtratı temiz, istidat, yetenekleri tam İslam için. Yani İslam fıtratını zaten koruyabilmiş kendisi doğal olarak. Hemen taboda kelime şahide getirdi. O da Müslüman oldu. O da iki kez namaz kıldı. Tabi namazın aldığı zevk, bu imanın kuvveti tat yetti kendisine. Yine Hazreti Ebu Bekir'in davetiyle Abdurrahman bin Avf Hazretleri. Abdurrahman bin Avf. Bu da ticarette meşguldü Hazreti Bekir gibi. Bu da temiz fıtrattaydı. Ondan sonra ikinci olarak Hazreti Bekir bunu İslam'a davet etti. O da peygamberine geldi. O da İslam'ı kabullendi. Sonra üçüncü olarak Hazreti Bekir'in davetiyle Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri 17-18 yaşlarında genç delikanlıydı böyle, yağız böyle, çok güçlü, kuvvetli bir tipide kendisi. Ama o delikanlının en böyle deli bir döneminde olduğu halde o da elhamdülillah böyle asaletini koruyabilen, hakuk riayet edebilen, gözetebilen, bu arada biri de annesine karşı çok saygısı olan bir çocuk, bir gençmiş kendisi de. Bu da Hazreti Ebubekir'in davetiyle peygamber yanına geldi. Daha peygamberimizi bir peygamber olarak görünce, peygamberimizin bir de sohbetini dinleyince, yine peygamber ağzından Allah ayetlerini dinleyince o da artık teslim oldu böyle. Teslim oldu. O da elhamdülillah Müslüman oldu, namazını kıldı. Hatta annesi buna çok ters tepki yaptı, annesi İslam olduğu için. Annesi dedi ki, ya Sa'd, eğer o İslam'dan dönmesen ben de açsızlık şöyle atacağım kendimi, öleceğim. Anne dedi, 1000 tane canın olsa, her gün bir canın çıksa, açsızlıkta ölsen de ben bu dine dönemem dedi böyle. Eğitim hakkında işimi benim bu dinde böyle işte. Peygamberimizin de özel duasını aldı. Hazreti Sa'd ve Hazretleri böylece özel duasını aldı. Ki bunun özelliği de duası müstecaptı. Peygamberimiz ona dua etti. Ya Rabbi, bu Sa'd'ın duasını müstecap eyle. Yani duasını kabul eyle. Peygamberimizin bu duası hürmetine Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yaptığı dua kabul olurdu böylece. Kim için, ne için dua etti mi kabul olurdu böylece. Bir de yine Peygamber'in duasıyla attığı ok hedefi mutlaka bulurdu. Attığın bir tek ok savaşlarda boşa gitmemiş. Attığı her bir ok hedefini tam bulmuş. Ne zaman dua ederse duası kabul olurmuş. Yalnız bakıma da bir şey de benim çok duygulandırdı beni. Bu hatta İran'ın Fatih'i budur. Hazreti Ömer zamanında İran'ın Fatih'i, başkomutan buydu kendisi. Son zamanlarında bunun gözleri görmez oldu. İki gözü de kapandı. Gözleri görmüyor. Yaşanmıştı da. Dediler ki, ya Sa'd, bak dedi, senin duan müstecap. Kime dua etsen, duan kabul olur katında. Hastaya kalkıyor. Her şeyi Allah duanı kabul ediyor. Dediler, niye kendin için dua etmiyorsun? Allah senin gözlerini. Aynen şöyle dedi. Allah'ın takdirine razı olmak, bu dünyayı görmekten benim için daha tatlı buyurdu bakınız. Allah'ın böyle takdir etmiş, o ilahi irade böyle dilemiş, Rabbimin gözünü kapamak istemiş, ben gözümün böyle kapalı olmasına Allah'ın takdirine razı oluyorum. Bu bana gözüm daha tatlı geliyor, dua etmeyi kendisine bile. Sonra Hazreti Zübeyir bin Avam, Hazreti Bekir bunu davet etti İslam'a, Hazreti Zübeyir bin Avam, bu peygamberimizin halası oğlu ve Hatice validemizin de yeğeni oluyor kendisi. Hazreti Bekir'in damadı oluyor kendisi. Hazreti Bekir, o da gençti. Hazreti Zübeyir'i İslam'a davet etti. Onu peygamberimize getirdi. O da elhamdülillah hem İslam'ı kabullendi, namazını kıldı. Sonra Hazreti Talha bin Übeydillah Hazretleri, Hazreti Talha, o da ki aşırı 25'lerdendir kendisi. Onu getir, orada imana gel elhamdülillah. İşte İslam'da ilk Müslümanlar, ilk sabık evvelin bunlar böylece. Hatice Validemiz hanım olarak kalanı 8 kişi böylece. Bir çocuğu Hatice, Ali çocuk olmak üzere bu 8 erkek, bunlar elhamdülillah İslam'ın ilk temel taşları bunlar böyle. En zor gün kişilere böylece. Tabii sonra da elhamdülillah Ebu Ubeyde, Hazreti Seyyid gibi, Hazreti Habbab gibi, Hazreti Bilal gibi böylece elhamdülillah, Ebu Seleme gibi elhamdülillah böyle İslam böyle gelişiyor. Sayı 38'i buldu. Bir gün dedi ki Hazreti Ebubekir, ya Resulallah dedi. Bak dedi, 38 kişi olduk ya Resulallah. Gidelim Kabe'nin yanında dedi. Açık bir namaz kılalım bakalım. Serbestçe böylece dedi. Peygamber dedi ki, ya Ebubekir, biraz da bekleyelim bakalım da. Daha vakit var daha böylece. Ama Hazreti Bekir işten doğan bir his. Yani İslam herkes duysun. Açık tebliğ etsin, İslam edilsin. Çok istedi peygamberimize. Peygamberimiz onun kıramında peki dedi. Gittiler Müslümanlar Kabe'nin yanına ama karışık otururlar. Ayağa kalan Hazreti Bekir yüksek bir yere çıktı. İşten coştu. Ne insan Allah'ı tanımıyorlar. Ne insanlar böyle sapık olarak buna devam ediyorlar. Onlar ölecekler onlar böylece. İlk hutbe okudu İslam'da. Onun açığı davet etti kalktı onları. Tabii Dövdü çok kendisini böyle. Hakikaten dövüldü. Allah onda yaralandı çok kendisi. Ama elhamdülillah tabi bu mükemmel aldı. Sonra Peygamberimize Allah'a emir verdi Mevlamız. Sebillah. Fasda bima tu'mer. Mevlam buyurdu. Ya Habibim Muhammed'im emrolunduğun gibi artık açıkça yap Peygamberimiz. Artık gizli kalktı böylece. Ondan sonra artık açıkça davet başladı Peygamber tarafından. Toplumlarda, her yerde, çarşıda davet başladı. İşte açıkça davetten başlamasıyla birlikte Müslümanlar karşı da zulüm, baskı başladı. Müşrikler tarafından. Şimdi şöyle baktığımızda bütün peygamberlerin peygamberine baktığımızda peygamberlerin her biri halktan biri. Böyle. Aciz böyle. Yani bir kumandan, derebeyi, saltanat sahibi değil böyle şey. Halktan bir aciz kişiler böyle şey. Allah Teala böyle kişilere peygamber gönderiyor Mevla. Neden? Din böyle baskı ile tepeden inme zorbalıkla insanlara kabul ettirilirse o din ihlaslı olmaz, samimi olmaz. Ya da bir din o dine gelenlere dünyada bir çıkar sağlasa, makam, mevki, mal, mülk, para, mülk bir çıkar sağlasa, onun için dine gelseler o da Allah'a eşit olmaz. O tabi ihlaslı samimi olmaz. Bunun için Allah Teala'nın adetullah deniyor buna. Ki sünnetullah budur. Allah Teala Mevlamız hep böyle sıradan halktan biri, hatta en acizleri gereğinde, en fakirleri dünya açısından peygamber olmuşlar böylece. Olmuşlar. Öyle insanlara böyle İslam anlatarak böyle. Detaylarıyla anlatarak hakkı gerçeği anlatan insanın dinine aydınmışlar insanlar. Daha peygamberimiz de ağıt olan gereği bu şekilde. Tepede inme yok. Zaten bir şey yapamaz Peygamber Hazretleri. Davet ediyor. Tabi bunun üzerine başladı İslam'a saldırılar işte böyle. Ve işkence dönemi başladı böyle. Bilhassa arkası kabilesi olmayanlar. Böyle. Yani dayısı olmayanlar böyle. Zavallı köleler, garipler, şunlar, bunlar. Bunlara bir işkence dönemi başladı böyle. Ağır işkence, zulüm. Hatta bu ilk iki şehit de verdik. Biri kadın, bir erkek, karı koca şehit verdik. İslam'da ilk şehit de verildi. Zulüm işkence devam ediyor. Ama tabii Peygamberimizin peygamberliği son peygamber, o peygamberi sahip peygamber şey yapamıyor ki yapamıyorlar. Şimdi peygamberimizin nedir özelliği? Bütün insanlara peygamber olsa peygamberimiz. Allah Teala buyurdu peygamberimize Esnebillah kul yayıyor nasıl? Habibim söyle insanlara, ey insanlar İnis üleyküm ben size peygamberim cemiyan hepinize. İşte Peygamber Aleyhisselam peygamberimiz bütün insanlara peygamber gönderildi. Şimdi peygamberimizin en büyük nedir mucizesi peygamberimiz? Musa Aleyhisselam malum asası vardı böyle. Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi böylece. Peki peygamberimizin acaba nedir? En büyük mucizesi nedir acaba? Allah Teala bizlere Cuma Sûresi ayet 2'de Hüvellezi o Allah ki ve ümmiyine resulen Allah Teala onlara kenarlarından ümmi bir peygamber gönderdi bakınız. Fil ümmiyse minhum Allah onlara kendi aralarından ümmi bir peygamber gönderdi. İşte peygamberimizin en büyük budur mucizesi peygamber ümmi olması. Anne demektir. Ümmi anasına mensup. Yani bir kişi annesinden doğduğu gibi okuma yazma bilmiyorsa ona ümmi denirdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de tabi doğdu. Yetim kaldı, yetim büyüdü, garip büyüdü, fakir büyüdü. Okuma yazma bilmiyordu peygamberimiz ve hiç öğrenemedi de peygamberimiz. öğrenemez. Öğrenemedi de. Şimdi bu şekilde bir ümmi olan bir kişinin ilim okumayan, okuma bilmeyen, yazma bilmeyen, bir hocanın üstattan ilim tahsil etmeyen bir kişinin kalkıp da birdenbire Kur'an gibi bir Allah kelamını okuması. Ki Kur'an-ı Kerim'i bir İncil'e bilsek aslından ama Arapça aslından ve ilmi Arapça ile böyle. Yani Arap ilmini bilerek, Kur'an ilmini bilerek, nahivini, sarfını, bedi, beyanını, usulünü bilerek kişi, okuyarak kişi, kişi bu ilimlerden sonra kişi Kur'an-ı Kerim aslından Arapça insan bunu inceleyebilirse Kur'an öyle bir Allah kelamı ki tabi akıl hayal duruyor böyle şey. İşte Peygamberimizin böyle birdenbire ümmi olduğu halde çıkıp da ortaya Kur'an-ı Kerim ayeti okuması Peygamberimizin tabi ruhları cezbeye getiriyor Peygamberimizin. Ve karşıda duran Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Utbe Şeybeler yani müşriklerin elebaşıları hak karşısında konuşamıyorlar böyle. Allah'ın Resulü Kur'an ayetini okuyunca ona karşı bir cevap veremiyorlar böyle. Tapındığı putlarını savunamıyorlar. Akıl kabullenemiyor. Mantık bunu kabullenemiyor. Kur'an'ın güneşi karşısında bir peygamberin Allah kendini okuması karşısında aciz kalan müşrikini yaptılar. Bu da beşi zorbalığa, baskıya böyle. Yani peygamberimizi konuşturmamaya, engellemeye, İslam'ı, Müslüman kavramını engellemeye kalkıştılar. Zaten hep böyle olmuştur, böyle devam eder. Hangi bir ideoloji, hangi bir sapık bir din, sapık mezhep, sapık bir rejim varsa hep bunlar mutlaka baskı, zorbalıkla tutulma çalışır bunlar. Böyle işte. Kendini savunamayanlar, yani ideolojilerini, kendi inançlarını, o sapık fikirlerini savunamayanlar. Ne yaparlar? Hak karşısında hemen bu defa işi zorbalığa haberle. Hukuk kullanırlar, silah kullanırlar, cezaevini kullanırlar, her şeyi kullanırlar, her yönteme başvururlar. Baskıyla. Tabi müşkile bu şekilde peygamberine karşı çıktılar böyle. Ama tabi Rabbim buyurduğu gibi elhamdülillah İslam her gün çoğaldı elhamdülillah. Çoğaldı elhamdülillah. Derken İslam Mekke'yi artık açtı. Mekke'yi açtı. Tabi kabullenmeyenler, gözlerinden kapayanlar onların içi karardı. Dünyaları karardı. Ama Kur'an'ın nuru elhamdülillah her tarafın nurunu saçtı. Derken elhamdülillah diğer kabilelere, Medine-i Münevvere sıçradı. Tabi hicret Allah'ın emriyle birlikte elhamdülillah Medine-i Münevvere'de ilk İslam devleti kurulmuş oldu. Ve Peygamberimizin de Medine'de 10 yıl daha yaşaması ile Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim orada tamamlandı. Peygamberimiz Allah'ın emirlerini tebliğ etti. Bunların nasıl yaşanacağını, nasıl uygulanacağını Peygamberimiz bizzat hesabına yaşayarak peygamberleri gösterdi onlara. Tabi baki ebedi olan Allah'tır Celle Celaluhu. Peygamber olsa insandır, beşerdir. Doğduğu gibi onlar da öleceklerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tabi elhamdülillah dinin tamamlanınca, Kur'an-ı Kerim tamamlanınca hesabı yetişti Peygamberimiz. Allah'ın rahmetine kavuştu. Din sahabelere kaldı. Tabiine kaldı. Tebiine kaldı. Derken şu anda bizlere kaldı. Bütün din kardeşlerime kaldı. İnşallah bize de böyle İslam'ı aldığımız gibi biz de bunu tebliğe çalışalım. Müslümanları uyarmaya çalışalım. Ki Allah birdir. Peygamber son peygamberdir. Allah'ın peygamberi son peygamberdir. Kur'an son kitaptır. Eğer Allah korusun. Eğer Kur'an'ı yaşanmasa yeryüzünde, Kur'an'daki ilahi emirler, tabi namazı, orucu, bütün teferruatıyla, detaylarıyla Yani haşa Kur'an'ı yaşanmasa, Peygamberimizin peygamberi haşa kabullenmese, tabi başka bir peygamber gelmeyeceği için son nedir? Allah korusun gazab-ı ilahidir. Azaptır Allah korusun. Böyle nasip et cümle inşallah İslam'ı yaşamak, Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı yaşamak, Kur'an-ı Kerim'i ellerine dolaştırmak, oradaki emirleri, ilahi emirleri tebliğ etmek ve Peygamberimizi sevmek, sevmeyi, Peygamber'e tabi olmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.